سورة ياسين درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى منغا جندي قوملي ونكتب أولكو ما قدموا آغاج مكي كرل دزانننا وآثارهم أو رستو پريخدل دخبل زانننا وكل شيء إن آريو سيس جده أحسويناو شمير لدي منغ ديلرا في إمام مبين. پہلے مخبل کے سرگن خکاران مخ کی صورت کی شواہد پیش کرو پس صداقت تا پیغمبر باندے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم او بیائی زور نور کلا او تخویف ذکر کو د دنیا چې انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون او بیا زجر ورکاو چاہتا سوک چی دی کتاب نے انکار کئی نو آغی تے زجر ورکاو انما تنظر من اتبا ذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشرہو بمغفرت و عجر کریم. او زیادت یوکو پدی باندے او پا مخ کی سورہ سبا کیوں سلورم نمبر آیات کی دغا نمونا او پہ سورہ پاتر کی ام نمبر آیات کے او دلتے پہ زیادہ تو کو فبشرہو بمغفرت و اجر کریم التے ولا امہا کلے اجر ذکر کرے او دلتے امہا بخنا او اجر عزت من. اس پدے آیات کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے خبر ذکر کئی چمنگ با مڑ جوندی کو او د دې مړو د ژوند کې دو هغه مقصد او پیجنې هغه مقصد دا دی چې دې مړي ځان د پاره مخ کې سلیګلې دي او رستو دې ځان نه سپرې خو دي او دا ټول هر څه د الله تبارک وتعالى فعلم کړي دا غد علم نه بهر نه دي. هر یو چې څه کړي دي هغه به هغه ته به مخامخ کیږي. نو د دې وجینا کله چې شیخ القرآن الله دې په رحمتونه راوړی روحلې ولي کله روحلۃ الانذار من الحیات المستعار نو هغه روحلې کې دا ولیکل ان اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار زمونږ نخي نخانی به زمونږ په ژوند باندې او زمنگا معنی با دلالت کی او دا رنگی ہاں چی زمان پس زماغا نخوتا بیا اگو رئی دا دی وجنا ہر حق پرس دا آغا دا مرگ نپس پتا ہو لگی چیر دا دنیا کی سکڑی پا جوان دی دمرا پتا نلگی وچی کل وفات شی او دا دنیا نلڑ شی نو بیا دا آغی پتا ہو لگی چی آیا د د مشن سو د د کار سو او دا رنگ دا غا کارونه ښکارا کیږي. نو الله تبارک وتعالى وی زاغا مخ کی جزان نه وړاندې کړی دي او د ځانونو نه رستو پرې خودی دي هر یو سیس زما د علم نه بهر نشته. وادرب لهم مثلا اصحاب القريه بیان کدی تا مثال د خوندانو د کلی اذا جاء اهل مرسلون کله چې راغلی و دیتا پیغمبران دلیل نقلی په توحید باندې ذکر کوي دلته د دې لپاره چې دا خبره ستا د کتاب بیانول او د پیغمبرۍ دیتا ستا د پیغمبرۍ هغه کار داسې نوی کار نه دی بلکه د دې نمخ کې ما پیغمبران لیګلی دي او دا رنګ د الله په وحدانیت باندې دلیل د دې خبرې دلیل نقلی چې په هر دور هر زمانه کې الله تبارک وتعالى ستانه مخکې پیغمبره پیغمبران لیګلی دین دی ته دا غی لګ یادګرنه ورکا اذ ارسلنا الیهم اثنین کله چې ولېګل مونږ دی ته غد وکسان فکذبوهما نو دروغجنې کدی دواړو لرا فعززنا بثالث مونږ مضبوط کړ دی لرا په درې ماندې فقالوا نويدي انا اليكم مرسلون مونږ تاسو ته اور علی گلی شو قالوا نويدي ما انتم نيتاسو الا بشر مثلنا مگر بندگان زمون غوندي وما انزل الرحمن من شيء او نذر علی گلی مهربان بچا هس يوم سلام ان انتم الا تكذبون نيتاسو مگر دروغ وينكي کلچ الله تبارک وتعالى دو پیغمبران راولی گل او دی غی دروغ جن کلو دا غی د تایید د پار الله دریم پیغمبر را اوچت ک په د غزای کې او دا د پخوانو کومونو خبره کوي چې دا مخ کې کوم تیر شوی دی نو دا غی ذکر کوي چې کله ورته پیغمبر راغ نو دا یې جیبه وګڼل چې په بنده باندې څنګه داسې وحی راځي او تاسو زمونږ غوندې بندګان یې څنګه چې موږ بندګان یو دغه رنګې په هر دور کې د هر پیغمبر د پاره دا نمونه اعتراضات او په نبی علیه السلام معنی هم چې ته زموږ غوندې بنده یې او نه دی رالیږلې مهربان باچا اس یو مسله ده تاسو چې مسلې کوئ دا د الله د طرف نه نه دي دا تاسو د خپل ځان نه کوئ تاسو دروغجن یې ان انتم الا تکذبون نه یې تاسو مگر دروغ ویونکي او دروغ داسې یو څیز دی چې دی سړی هلاکوي کله چې حجاج بن یوسف ربعی ابن حراش دا هغه زامن هغه باندې د سزای موت او رولې و او د هغې تالاش یې کو نو هغې چې وی نه موندل نو چا ورته ووی پلار یې دی ربعی هغه چرې دروغ نه وایي د هغه نه تپوس وکړه چې ربعی راوغوښتې ده ورته وی زامن د کوم ځای دی وی کور دی وی دا ولې ته داسې په خپلو زامنو ماندې وی زه دروغ نه شم ویلی زه به رښتیا وام هغه زامن یې ولا ماف کړو او واقعي ده فإن الصدق ینجی رښتیا چې کوم دی نو دا تاله خلاصې درکوي او تاله نجات درکوي نو د دې وجې نه انبیاء علیه الصلاة والسلام چې هغه صادق خلک یې هغې ته دروغجن ویل یا یو سړی د قرآن او د سنت مسله بیانوي او تا هغې ته نسبت ته دروغ وکوي دا خو تا قرآن ته نسبت ته دروغ وکړو دا تا نبی علیه السلام ته دروغ نسبت وکړو په نننۍ زمانه کې چې کوم هغه چې ځان ته عالمان وایي او هغې د هغې خلکو رد کوي کوم خلک چې قرآن او سنت بیانوي دا په پیغمبر باندې اعتراض دی دا په قرآن باندې اعتراض دی ولې پیغمبري خو ختمه ده اوس د پیغمبر کار به د دې امت کاری په دې امت کې چې حق پرست راپاسي او غي بیان کوي او ته دروغجن کوي الله تبارک وتعالی رسالت ته دروغجن کو د الله پیغام دې دروغجن کو د الله قران دې دروغجن کو قالو نو وای دی ربنا رب زمنګا وای دی قالو وای دی ربنا رب زمنګ یعلم پوه دی انا الیکم لمرسلون چې موږ تاسو ته رالی گلی شوی یو الله ته پته ده چې آیا چې تاسو موږ ته دروغ نسبت کوئ نو تاسو ته پته نشته چې پیسلې د چا په اختیار کې دي موږ د هغې ذات پیسله زموږ باندې د پیغمبرۍ کړې ده چې هغه څهکه دروغ سوال نه پیدا کیږي موږ د هغه د طرف نه رالیږلي شوي یو یعنی رښتونی یو او زموږ کار څه دی وما علینا الا البلاغ المبین او نشته دی په موږ باندې مګر رسول ښکاره همیشه د پاره د دې خبرې سوچ او فکر په کار دی چې یو سړی د الله تبارک وتعالی د قرآن کریم او د الله د پیغمبر د طریقې خدمت کوي نو دا حق را رسول دی خلکو ته کم یو سړی چې دا کار کاو د دې خلکو ملګری دی چې څنګه دی وای وما علینا الا البلاغ المبین نشته دی په موږ باندې مگر رسول ښکارا نو حق سره ملګرتیا کوي او د حق تایید کوي او حق زده کوي او حق بل ته رسوي او د حق پرستو سره ناسته کوي دنیا ژوند به سبب د اطمینان وګرځي ستا به زړه به مطمئن شي چې کله د الله په کتاب باندې الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار دا الله په قران باندې زړونه په کلار کې چې په قران باندې زړه مطمئن نشه نور به پس مطمئن کی. نو دا منګه کار دا الله د بیان حق کولی. نو دی ورته په جواب کې سوې قالو دی وسیری او دا رنګ سزاګانې وته اوري انا تطیرنا بكم منګه بد پالیونی ولا پتا سو باندې لئن لم تنتهوا كچریتا سمن نشوي لنرجمنكم نپ گټو بولو تاسو لرا پکانو بولو تاسو لرا وليمسنكم منا عذاب اليم او خامخاو برسيگي تاسو ته زمنګ طرف نه عذاب دردناک کتا سو د دې خبرې نه نصبري گئی نمنګا چې زمنګ आले هزمنګ نه خفدي تاسو وای چې دې سنشي کولې وګورې ورته د مصیبتونو چې په منګ باندې نازلېږي د تاسو د وجه نه نازلېږي ځکه چې د دې نه مخکې خو د هر طرف نه منګ ته تکلیف نه وو خو چې تاسو راغلي یې نو منګ ته تکلیفونه جوړ شو یعنی مقصد دا چې تاسو د چا رد کوي او منګ ورته علي هوایو اغي زمنګ نه خپه شوي دي نو اوس په منګ مای دا مصیبتونه راځي دا بدپالی منګ پتا سو نه و چې دا تاسو د وجه نه منګ ته را رسیدلې دي کچری تاسو د دې خبرې نه نه منې کیږي نو موږ دې مصیبتونو ته تکلیفونو ته غاړه نه ایږدو موږ به تاسو په ګټو باندې وولو او موږ به تاسو چې کوم دی زموږ د طرف نه باید تکلیف راورسي نو دی وته جواب کې سوې حق پرست دا پیغمبران قالو دې طائرکم معکم وې دې بدپالی تاسو تاسو سره ده ان ذکرتم آیا که پندر کولی شي تاسو ته بدپالی تاسو سره لګېدلې ده دا خبر تاسو څه کوي چې تاسو ته نصیحت وکړی شو نو چې خیر ستاسو لټیږي بلایی ستاسو لټیږي نو تاسو د هغې په مقابله کې هغه چاته چې څوک ستاسو بلایی او خیر لټی هغې باندې چې کوم دی بدپالی نه وایي چې دا ستاسو د وجې نه مصیبتونه او تکلیفونه دي نو که دا د دې سزای چې موږ پندر کو تاسو لرا نو پوه شئ چې تاسو قوم زیاتی کوونکی ای بلک انتم قوم مسرفون بلکې ای تاسو قوم زیاتی کوونکی تاسو زیاتی کوونکی ځکه ای چې موږ ستاسو بلایی او خیر لټو تاسو دا غینه تختی نو چې کله یو سړی د حق خبرې نه شاکی او تختی نو دا زیاتی کوونکی ورته قرآن وای زیاتی کوونکی دی وجاء من اقصى المدینه او رالل داغا اړخت کلینا رجل یو سړی یسعا چې منډې وولی قال یا قوم اتبعوا المرسلین وی دې سړی او قومه تابیداری وکی دلی گلی شو اوس چې څنګه دی د الله تبارک وتعالی د دین دعوت پیش کو او د خلکو د مقابلې لپاره د غی د پاره د دې خبرې سزاګانې اورولې چې موږ به تاسو له سزاګانې درکو نو په دې کې یو سړی د اړخ د خار نه را روان دی په منډه منډه باندې چې پته وته ولګېده چېره خلکو پیغمبران دروغجن کول شروع کړو دې ته نسبت ته دروغ کوي نو ورته وي تاسو ته پته نشته چې دا پیغمبران دي او د دې تابعداري وکړي چا چې مسله د توحید بیان کړی ده نو رجل ورته ویلې دی او ځوان یې ورته ویلې دی لکه واقعا د ابراهیم علیه السلام متعلق راځي انه فتن دا یو ځوانو چې قوم ته مسله کوله دغه رنګه قوم د موسی علیه السلام نه هغه رجل مؤمن وجاء رجل من اقصى المدینه یسعى قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لتقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین سورۃ القصص کې 20 نمبر آیت کې تیر شوی هغه سړی رجل ورته وې هغه سړی چې راغی رجل من اقصى المدینه هغه سړی چې راغی دو اړخت خار نا منډې والی چې موسی علی السلام ته وی ټول راځه مشوري او پتاه د مرګ په سلا اوري د دې ځای نزا نو رجل مؤمن ورته ویل دی او چا کې چې ایمان یو ځلی وردن نشي بیا دې دې اس پروانه ساتي عبد الملک ابن مروان دا بچاو او علی مومو هغه د هغه یو نیک او صالح انسان چې سعید ابن مسیب و داغه نه لور د خپل زوی د پاره غختله او دا ډیر پکیح او محدث او حق فرست عالم و هغه انکار وکړو حتی دا چې سورا پورې کوړې هغه له سزا ورکړې شوه خو هغه دې خبرې ته غاړه کې نه خودېده چې زه تا له لور درکم. او په درس کې یو شاګرد ابو داعا هغه یو څو ورځې غیر حاضر و چې څنګه سره ځې پس راغې نو سعید ابن مسیب رحمت الله علیه ورته وی ولې ته خو ډېرې ورځې د غیر حاضري وکړه ولې درس ته نه حاضرې دی؟ هغه ورته وی ښځه مې وپات شوې وه د دې وجې نه وی ښځه کای وی هغه کوم خو ما سره دواش درهمونه دي صرف په جیب کې نور راسره هېڅ شی په کور کې نشته څه به څنګه به وکړم په دې باندې. هغه ورته وی ما تا له لور درکړه لور یې ولا ورکړه او چې ماسخوتن شو نو سوچ یې وکړو چې لور خو مې ورکړه ورته یې واله کوم ولې نه ځان سره یې کړه او لاړ چې کور څنګه هغه پوه شو چې یاره سعید ابن مسیب او زما کور ته دا وخت په منډه منډه دروازې مخې لري تاسو له جی راتلئ زه به درغلی وم تاسو به ماته سوال جواب کړی څه چل دی خیر دی ورته وی ستا امانت مې راوستې دی امانت یې ورته حواله کړو ورته وی دا ستا ښځه ده او مور یې چې څنګه پوه شو وی نه که چم ګاوانې خبر کړو خلک یې خبر کړو او دارنګې هغه لورې د سعید ابن مسیب سنباله کړه نو دا چې د چا زړه ته ایمان د نشي بیا دنیا ته نه ګوري هغه د دنیا باچهان هغه له راځي او هغه نه طلب کوي خو هغه ګوري هغه طرف ته چې کوم طرف ته زما لپاره خیر دی. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی د هغې خلکو چې د هغې زړه ته ایمان د نشوي وګوره څنګه د پیغمبرانو په تایید کې خبره کوي دغه رنګ چې یو سړی قرآن وایي او پته ورته ولګي چې دا سپین او تور دي نه به د سپینو په ځای د تورو ولې ملګرتیا کوي او هغه د سپینو اوبو په ځای باندې خړو اوبو ته ولې ورځي؟ په کار دي چې سړی د حق پرستو ملګرتیا وکړي. ته ګورې نه قرآن کې چل تا ته ښیي چې ته به د حق پرستو ملګرتیا څنګه کوې کم از کم د هغې دپاره آواز خو اوچت کړه ملګرتیا یې خو وکړه اتبعوا من لا يسألكم اجرا تابیدار شهید آغا چې نه غواړي ستاسو نه څه مزدوري و هم محتدون او دیدی په سمه لار روان. تاسو ولې د هغه چا تابیداری نه کوئ چې د دنیا څه مفاد د دنیا څه پیسه ټکا د دنیا څه مزدوري تاسو نه غواړي بلکې صرف د الله رضا یې مقصد دی او داسې خلق دی چې په سمه لار باندې روان دي. نو چې کله یو سړی تا نه څه مقصد حاصلول په دنیا کې دا هغه مقصد نی او بل طرف ته هغه په نیغه لار باندې روان وي نو د داسې خلکو خو په کار دي چې تابیداری وشي او په کار دي ملګرتیا وشي. الله دې همیشه د پاره د تمامو حق فرستو ملګرتیا د تمامو مؤمنانو مسلمانانو د پاره یو قسم لا همیشه همیشه د پاره عادت وګرځي او الله دې موږ په حق باندې همیشه د پاره ثابت قدم لري. انا نحن نحيي الموتى منګ جوندي کو مړي ونكتب ما قدموا او لیکو هغه چې مخکې کړل د خپلو ځانونو نه و آثارهم او هغه چې رستو یې پرېښودل. آثار ویلی شي د قدم نخې ته چې کله سړی ځي نو رستو د نه اثر د قدم پاتې کیږي نو رستو شیس پاتې کیدونکو ته اثر ویلی شي. نو د دې وجې نه آثارهم او رستو یې پرېښودل. وكل شيء احصيناه في امام مبين اور یو سیس شمیر لید من دل ر پخپل علم کے. وضرب لهم مثلا اصحاب القريه بیان کدیته مثال د خوندانو د کلی. اذ جاء اهل مرسلون کل چرال دیته پیغمبران. اذ ارسلنا اليهم اثنين کل چولے گل من دیته دو کسان. فكذبوهما نو دروغجنه کدی دوالو لرا. فعززنا بثالث نو مونږ مضبوط کو دی لره په درېم باندې. فقالوا نو ویدی انا الیکم مرسلون مونږ تاسو ته رالیږلی شوي یو. قالوا ویدی ما انتم الا بشر مثلنا نیی تاسو مگر بندگان زمون غوندې. وما انزل الرحمن من شیء او نه دی نازل کړی مهربان باچا اس یو مسله ان انتم الا تكذبون نتاسو مگر دروغ وير کی داتا سو الله د ځان نه دروغ جوړوي. قالو نو دي ربنا رب زمنگا يعلم بود ان اليكم مرسلو لمرسلون منگ پتا سو باندې اغه چانه چلی گلی شوی او ان اليكم لمرسل منگ تاسو ته درالی گلی شو پیغمبرانو نه و ما علينا الا البلاغ المبين او ندی پمنګ باندې مگر رسول خکارا. قالوا ودي ان تطيرنا بكم من غبط بالي اني ولا پتا سباندي ليل لم تنتو كچرتا سمن نشوي لنرجمنكم نو خامخا پگټو بولو تاسو لرا ولا يمسنكم او خامخا وبرسيږي تاسو تا من عذاب اليم زمنګ د طرفنا تاسو تا عذاب دردنا. قالوا ودي طائركم معكم بتوالي تاسو تاسو سردا ا ان ذکرتم آیا کپندر کولیشی تاسو ته ا ان ذکرتم دا خبره تاسو زکه کوي چې تاسو ته نصیحت وکړې شو بل انتم قوم مسرفون بلکې ای تاسو قوم زیاتی کوونکی. وجاء من اقصى المدینه یراغی دا اڑخت کلینا الرجل یو سړی یسعى چې منډه وهلې. قال نو دې سړی یا قوم اتبعوا المرسلین اے قومه تابیداری وکړئ د لېګل شو اتبعوا تابیدار شئ من لا يسألکم دا غچا چې نه غواړي ستاسو نه اجرن مزدوری وهم مهتدون او دیدی په سملار روان.